tazungumzia uhisbia. Sisi tunapowasema watu kama hawa hatusemi kwa kuwaonea, lakini zile taratibu walizoziweka katika kuendesha dini ni taratibu za kibaguzi. Barahiani kupitia taasisi yake ameweka taratibu za kibaguzi ambazo Uislamu hauzikubali. Kipindi cha nyuma, wakati mzozo ulipokuwa umeanza kujitokeza, kwa sababu nataka niwape historia kidogo fupi tu, mimi niliwahi kushirikiana na Salim Abdurrahim Barahiani katika da'wa kama mwalimu. Niliwahi kuwa mwalimu pale shule ya Arafa, wakati ule ni primary school hapa Msambweni, wakati huo haijafika hata darasa la saba, mwisho darasa la sita. Mimi nilikuwa ni mwalimu pale primary, mwalimu wa dini, nasomesha Islamic knowledge na Arabic. Vijana wengi ambao sasa hivi washakuwa watu wazima wana familia zao, niliwasomesha pale, ungeenda darasa la nne nimesomesha pale. Niliwahi kukaa hapa Darul Aitami, hapa kuna vijana wengi nimewalea hapa, lakini miaka 22 iliyopita. Lakini pia niliwahi kuwa mwalimu kama jana nilivyoeleza katika Mahadi al-Faruq mwaka 2000 na 2001 pale kwa Barahiani, baada ya kuwa mimi shahidi kutoka Yaman nikawa ni mwalimu pale. Alipoondoka mudiri wa ile mahadi, alikuwa ni Ustadh Khalfan, nimemsahau jina lake jana, nimemkumbuka leo. Ustadh Khalfan yuko Unguja kule, alikuwa ndio mudiri pale. Alipoondoka mimi ikawa nimeshika nafasi yake, ikawa nasomesha pale. Chuo hakikuwa na mwelekeo wa kusomeshwa dini, yaani pamekufa, kwa sababu yeye si mtu wa kidini. Tukasomesha somesha pale. Sasa kila tunapozidi kuishi, kuna mambo ambayo yanaendelea pale kimtazamo hayako sawa kwa vile watu walivyolelewa. Wana tabia ya kwamba hii ni fatwa ya markaz au fatwa ya mudiri. Hiyo fatwa ya mudiri haifai kupingwa. Barahiani akishatoa fatwa fulani katika masala ya furu'i tu, basi siku ukija ukizungumza tofauti ni vita hivyo. Nitakupia ni mifano. Ansari Sunna wa kule Arusha kwa majengo, na Ansari wa pale wanapoita Kandahari pale Kilombero sokoni pale Arusha, walikuwa na mzozo mkubwa sana mpaka kutaka kufikia kufanya mijadala, hawaelewani. Sababu kubwa, Ansari wa majengo wanaona kwamba yafaa kufunga siku ya Jumamosi Sunna, yafaa kufunga sunna siku ya Jumamosi, wakati msimamo wa markazi kuu ya Mdiru anaona kwamba ni haramu kufunga sunna Jumamosi. Vita vikubwa, uhasama, watu hawakubali kabisa. Wale wajua wale, kuna baadhi ya mambo mengi pale yamekhtalifiana, ni mambo ya furu tu. Suala la kuweka ubao kwenye kabri na kutokuweka, mzozo, mjadala. Hata mimi nilipo nilikuwa niende kwenye mjadala nikae upande wa Barahiani dhidi ya watu wale wa majengo, wale bwana kwa kama kurafi bwana, kwa kurafi bwana nini, kwa sababu umekhalifu fatwa ya Mdiru. Mtafanya dawa kama ni dawa ya sunna, hiyo hiyo hivyo hivyo ilivyo ya sunna, sunna hivyo hivyo ilivyo. Lakini kama hamko chini ya taasisi, si wanachama, basi nyinyi hamna haki fulani ya mwezi kuzipata. Nakumbuka siku moja niliwahi kuhudhuria katika mkutano mkuu wao, walipishana maneno kuhusu Ansari Muslim hapa Tanga Kisalim Barahiani na tawi lao lilioko Morogoro, kabla ilikuwa Islamic Foundation haijasajiliwa. Wale sasa wakawa wanakimbilia Islamic Foundation yao, waisajili na kufanya, kuna baadhi ya vitu wanavifanya kama mali zao, yani msikiti mara imeletwa gari ikikupita jina la taasisi serikali ya mudiri wa kule. Sasa inaonekana kama vile hawana utiifu na mudiri huko. Kwenye kikao cha siku ile alisimama mtu akasema, mudiri, tawi la Morogoro limekufa, tawi la Morogoro limekufa, lazima likahuishwe. Ni sababu ya kupelekwa Abbas Yasini, Allah amrehemu, wanamuita Abbas Zeruzeru. Wanamuita Abbas Zeruzeru, akenda pale ili kwenda kuhuisha. Na wakati huo Ansari hawa wakajenga msikiti jirani na msikiti wa Ansari Islamic Foundation ili wauishe tawi lao. Uhasama kwa sababu ya uwanachama, unanielewa? Uhasama kwa sababu ya uwanachama wa taasisi ya Ansar. Mimi nawaulizeni, huu wanachama ni nguzo ya ngapi katika nguzo za sunna, nguzo ya dini, nguzo za imani? Ina nafasi gani? Kwa hivyo sasa tawi limekufa, hapa ujua mna wanachama, yaani watu wanaojiandikisha wakalipia. Kwa hiyo wewe umekuwa mwanachama, si mwanachama hai, mwanachama aliyekufa. Basi huu wanachama ukawa ni tatizo la wagawa watu. Si tayari Jasuka ipo mahali kama ni Bukoba mathalan, Biekera tayari pana tawi pale, Ansari wataleta tawi lao pale ili wao waandikishe wanachama wao, na uhasama utatokea kwa sababu ya uwanachama. Wallahi wa billahi simzulii uongo barahiani, mimi simzulii uongo barahiani. Tuweza kuwaleta Ansar hata 100 wakati wa ushahidi huu, naweza kuwataja kwa majina, fulani fulani fulani fulani, kuwataja wote, semeni ni kweli si kweli. Na shemeji yangu apate saitwa Saidi Bidaa, yuko hapa kweli, aseme jana alikuwepo hapa katika watu wa Ansari pale zamani, alikuwepo. Koja upo, koja Jerumani, koja Mbara, yuko wapi ajificha sasa hivi? Ni mambo yalikuwepo pale kwa barahiani. Wanachama ni tatizo, na watundikwa tundikwa wanachama. Sasa mimi nikawa nasema, nikaenda na maneno yangu nasema, mimi ni mtu wa sunna bila ya kadi, mimi ni mtu wa sunna bila ya kadi wala uwe na chama, sijawahi kuwa mwanachama. Hili kumbe ilikuwa ni tatizo. Nikasema sasa kwa hili jambo lina asili gani katika dini? Kwani hizi taasisi zimewekwa sisi kwa ajili ya kutii mamlaka ya nchi, ili kijulikane kinachoingia kinachotoka, taratibu zetu tunazozipeleka, si ndio? Si dharura hiyo? Mbona mwaunda hizbu? Sasa huu ni uhizbia, huu haufai. Huu yeye ata dalili katika hadithi imekuja, usuli, niandikieni mimi usuli. Hiyo hadithi kweli ipo, hata sisi tuandika wanafunzi, tutajua wako wangapi, ili tujue chakula hawa watu wangapi, tutawalipa vipi chakula chao, tutawaendesha vipi, je, watalala wapi, itakuwaje? Sawa, huu ni utaratibu mahali popote unaweza ukawepo, na wala hakuna anasema haramu. Tunazungumzia huu wanachama. Mkirejea kasi za nyuma za barahiani, yeye asherehesha masala ya kuandikishwa tu. Tunazungumzia hii alwala walbaraa adhayiq inayopatikana kwenye kijikundi hiki cha Ansar, mwajenga udugu kwa sababu ya uwanachama. Hili jambo mmelitoa wapi? Hata Sheikh Saleh al-Sheikh yeye ni mwanachama wa WAMI. Tunazungumzia huu taratibu mnaofanya na huu ugomvi mnaofanya baina yenu, baina ya watu na watu, kwa sababu eti ya uwanachama. Hii mmetoa wapi nyinyi? Ni uhizbia huu. Sasa yeye anapotaka kuwalaghai watu analeta maneno ya kiujumla, mwanachama katika kuendesha taratibu za taasisi, si nani? Hakuna alikugombesha katika nyinyi, mwafanya hivi. Huu taratibu huu mmeutoa wapi? Udugu utajengwa kwa sababu mwanachama? Utambughudhi mtu kwa sababu si mwanachama? Mmegombana na taasisi ngapi kwa sababu mambo kama haya? Sasa Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi alipokuwa akielezea masuala ya hizbia akasema, ni simfu minan nas تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة من رابطة العقيدة والإيمان أو الكفر والفسق والعصيان أو رابطة الأرض والوطن أو القبيلة والنسب أو المهنة واللغة أو ما يشاكلها من الروابط والأوصاف والمصالح التي اعتاده الناس أن يجتمعوا عليها ويتكتلوا حولها. حزب ni aina ya watu ambao zinawakusanya wao sifa au maslahi yenye kuenea au kiunganishi cha kiitikadi na imani au kafiri au fasik au masia au kiunganishi cha ardhi au mji au kabila au nasabu yani ukoo au kizazi au lugha au yanayofanana na hayo miongoni mwa viunganishi na maslahi ambayo watu wamezoea kujikusanya juu yake katika kitabu chake Al-Ahsabu Siyasiyyah fil Islam kwenye ukurasa wa 7. Na maneno kama haya utayapata kwenye kitabu Ad-Da'wa ila Allah baina at-tajammu' al-hizbi wa at-ta'awun ash-shar'i kwenye ukurasa wa 54 hadi 53 hadi 54. Watu watakapojikusanya kwa sababu ya ukabila, wakaleta ukabila katika jambo, ndani ya jambo la dini watu wakaanza kuleta ukabila, sisi Wasambaa. Wasambaa maana yake ndio nini? Si chama cha Wadigo, si ni uhisbi huo. Huu uhisbia huo. Mkaanza kutaka kuwapinga, kuwabagua watu kwa sababu eti wana magoroto. Na nini? Acheni uhizbia. Sawa? Au ni kifungo cha umasia, chama chetu sisi cha walevi na ufasiki. Au kiunganisho cha mji, wanatanga, wanamtangata, wana nini? Uhizbia huo. Au kiunganisho cha nasabu au lugha, Waswahili na wengineo, na mambo yanayofanana kama hayo. Viunganishi kama hivi vikawaleta watu, vikajenga alwala walbara aldayiq, ikawa kuna aqdu alwala walbara aldayiq. Jambo hili la kuleta kupendana, kuchukiana kwa misingi finyu, huo ni uhizbia. Aqdu alwala walbara aldayiq wadhalika bi an yakuna alwala walbara maqsura ala fikratin أو شخص أو طائفة أو حزب أو جمعية أو نحو ذلك. إكاوا ولكو بندانا كولي أو كتوكيانا كوكو نمسين فيني إكاوا واتو نبندانا أو وانا تشوكيانا وسباب يمويلكي وكفكرة فكرة زيتو سيسي وانا أجماع فكرة زيتو سيسي وانا كذا تكو بموجة تتنصريانا tutatetiana kwa msingi huu, uhizbi huo. Au kwa sababu ya mtu fulani mkamweka shekhe wenu, hamkiuki hapo, hata kama atakhalifu kitabu na sunna, shekhe kanena, uhizbi huo. Au kikundi fulani au chama, mkapendana kwa sababu ya chama, mkakhalifiana kwa sababu ya chama, ikawa hamzikani kwa sababu vyama vyenu tofauti, uhizbi huo. Au jumuiya na taasisi, ikawa magombana, mapendana kwa sababu ya taasisi yenu, uhizbi huo. Haya tuliyosema siku nyingi. Sasa nasema wao wanasema haifai kusajili taasisi, haifai. Sasa hivi na wao wamesajili taasisi, ina wanachama kiwa chama wao wanne. Wewe una akili? Waelewa maneno? Lakini mpaka leo tulitaka alete ushahidi, kwa sababu maneno yetu zinarekodiwa, tuandika makala, tuandika vitabu. Lete ni mahali gani tulisema kwamba katika nchi hii ni haramu mutlak mtu kusajili taasisi, haramu mutlak. Na hili nilitoa tahadi na niliwapa challenge watu wote wanaotusemea hivi, kwa sababu wao wanamsikiliza Barahiani Al-Kadhabu Al-Ashir, wanamsikiliza yeye, alafu wanatuhukumu sisi. Hata yeye pia alisema kwamba taasisi haifai. Sisi tunasema mambo haya hayajuzu, ila kama kuna dharura katika nchi hamwezi kufanya da'wa, hamwezi kufanya kusomeshana, hamwezi kukusanyika, ila ikawa mko chini ya mwamvuli fulani, kwa kuwa serikali itawakujua nyendo zenu na taratibu zenu, aswadir walwarid, watawakujua hivyo ya mvarura, na wanawachuoni waliruhusu hilo. Lakini kama kuna mambo ambayo hatukulazimishwa sisi na serikali, kwa mfano tumelazimishwa tuchukiane kwa sababu ya taasisi, serikali haijasema namna hii. Leteni ripoti zenu, kama mna vikao vyenu, andikeni vikao, mmefanya nini, kuna kitu mmekifanya, mradi huu na mradi ule, mmenunua hiki, kabidhi wasi lazima ajue, kuna hili, kuna lile, kuna mabadiliko haya, kila kitu, transparency lazima iwepo, ili wajue, waweze kudhibiti nyendo zenu. Hii ni dharura tayari, na sisi tuishi katika nchi hii, uweze kusema, haram, mutlak, ndokuwa sina akili. Sasa anawazuga watu, sasa vijana hawa, sasa mimi nilikuwa ni mwalimu pale, na Barahiani si mwalimu wangu, hata yeye mwenyewe hajasema hivyo, lakini watu kasoma kwa Barahiani, mwanafunzi wa Barahiani huyo. Mimi nawaambia hivi, mimi nimesoma hapo Shamsia, hapa Shamsia, hapa Madina, hapa kwa Sheikh Muhammad Ayub, mimi nimesoma hapo. Je, Barahiani alikuwa ni mwalimu wa Shamsia? Mimi nimesoma Mahad Kisauni Islamic Institute Kenya. Je, Barahiani alikuwa ni mwalimu Kisauni? Mimi nimesoma Al-Yaman Dammaj kwa Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala katika wakati wa uhai wake. Barahiani ni mwalimu huko Dammaj? Mimi nimesoma Madina Jamia Islamia. Je, Barahiani alikuwa mwalimu au mwanafunzi Jamia Islamia? Kansomesha wapi? Na wazimu nyinyi. Sasa nilikuwa mwalimu pale nikisomesha, na kuna wanafunzi wengi maduati watashuhudia kwamba tuliwasomesha pale. Lakini ikawa fikra na baadhi ya mitazamo mimi siikubali. Lakini nafanya mimi, wanachama mimi sitaki. Sio masuala ya kufanya muhadhara ukachukuliwa video, mimi sitaki. Sio kuna kadha wa kadha wa kadha, mpaka mimi nikaondoka nikaenda zangu Al-Madina tu Al-Munawwara. Siku moja nilikuja hapa Tanga baada kutoka Jamii Islamia, walikizwa nikafanya muhadhara pale. Kina Koja walikuweko. Ndio ushahidi wangu, sababu mkwama mbele yangu ndio maana anasema kila mara kutaja Koja. Barahiani akasifia sana. Nakumbuka siku ile kwamba huu ni mwaka wa kwanza kijana yuko namna hii. Haya, baada ya miaka mimi nitakuwaje hapa Tanga? Kasifia sana sana sana. Mara nyingine nikaja hapa nikazungumzia mada moja nikaita al-iltizamu al-ajwaf. Mwaka 2005 al-iltizamu al-ajwaf, nikaanza na ilmu ya sarfu kidogo pale, kwamba kuna fili tu ajwaf. Fili ajwaf, neno la kwanza ni zima na la pili la mwisho ni zima, pale katikati poko wazi, pana udhaifu pale. Sasa hapa katika hiki kituo chetu na hao wana sunna, kuna al-iltizamu al-ajwaf, msimamo feki. Ugomvi ulianzia hapo, na nilifanya iltizamu al-ajwaf. Hizo ni katika mambo mengine, kwa sababu hata anikumbusha hapa sema kuna masala ya mashia. Nilizungumza baada ya sharudi kutoka Jamii Islamia, mimi nilikuwa nazungumzia mashia, nikasema hivi, kuna ashia na kuna atashayyu. Haya ni mambo mengine ilikuwa, lakini kuonyesha kwamba pia ni mtu ambaye hakubali kupingwa. Yeye anakata moja kwa moja kwamba mashia wote, makafiri wote, wanaojua na wasiojua, hata huko Panjeka waliokuwa hapo Mkanjuni, wote kwa afradi zao kwamba ni makafiri. Nikamwambia ushia ni ukafiri, lakini huwezi kuwakufurisha mpaka wale juhali wao. Baadhi wanaochuoni wamelitoa hilo, kuna wengine wamezugwa tu, hawa hawajui. Sisi tunazungumza ule ushia ni kufuru, ila ana shaka. Je, ayanuhum na afraduhum ni kufar? La, basi ugomvi ukawa pia uko hapo, kwa sababu mimi nimekhalifiana naye. Lakini hasa nazungumzia, nilipozungumzia iltizamu al-ajwaf, msimamo feki, kwamba hawa watu ukiwaona walivyo kama vile sunna, lakini hawa watu hawana wiri wa kusoma Qur'ani, hawana halaka za kusoma. Watu hawakai, wengine wana miaka 20 hapa hawajui kusoma Qur'ani hapa, hawana nyiradi zozote za adhkari za sabah na masa. Watu kila saa kwenye vijiwe kushabikia Manchester United, kushabikia Chelsea, sijui nini inaitwaje, Arsenal, si vitu gani. Lakini mpaka leo baraza zao ziko hivyo, mpaka leo hii kenda alishekhe pale ndio baraza zao hizo za mpira. Mnanielewa? Watu si wana hivi na hivi, tubadilikeni. Nazungumza kwa pana sawa. No, bala. Sasa matatizo yakawa yameanza hapo. Akitahadharisha huyu bwana huyu. Hawa zani mukbil wawa. Hapo mukbil wajua shehe yule, anaanza kumtaja shehe mukbil. Sasa uhisbia ukawa umejitokeza katika kupitia hizo fatawa na baadhi ya misimamo na baadhi ya mambo ambayo yapo. Mimi nimekwenda kusoma Madina, niliporudi nikawa sitaki kuendelea tena kufanya kazi na Salim Barahiani, sitaki. Lakini ikawa nimeshughulishwa na nina mambo ya milahadhati, nikasema ili nifanye naye kazi ni lazima nizipeleke hizo nasaha kwake. Allah akaleta mtihani. Wakati ule tulikuwa tunashughulishwa tuingize vitabu vyetu kutoka Saudia, container limeshafika liko Dar es Salaam, tukafanya taratibu za kulitoa, tukatoa vitabu tukavileta. Allah akaleta mtihani, mzee wangu akapata na maradhi kidogo, nikasafiri naye nikampeleka kwenye matibabu. Wakati tu kwenye matibabu, Barahiani akafanya muhadhara huko nyuma, alikuja bwana mmoja akiitwa Abu Bakar Abdo, Abu Hamza, agent wa Al-Muntada Al-Islami Kenya, Nairobi Kenya, yeye na Barahiani bosi wao mmoja. Akaja yeye na ustadhi aitwaje, Bahero, Ali Bahero, wakaja hapo Ansari, wakafanya muhadhara, wakazungumzia, ndio siku walipozungumzia dhahiri sasa na kutushambulia sisi kwamba tunakata itakataa hiki, hawa ni hivi, hawa ni hivi, hawa ni hivi. Mimi niko kwenye matibabu ya mzee, nikarudi naye naambia, umesikia habari hizo? Kumejii Salafia Jadida, wale baadhi ya watu wanajuana pale wakawa wanamtania, kwa nini wewe unasikia bwana, tutakurushia bwana. Kumbe alipofanya ile muhadhara alafu ile kanda wakaichukua wao, wakaona hili ni bomu, hili huyu mwenyewe akijisikia itakuwa tabu, lakini watu washaeleweshwa. Sasa bwana Abbas Yasini, Allah amsamehe makosa yake, shafariki Abbas wakati yuko Arusha, na huyo Aruna Rasi alikuwa ni alikuwepo Moshi pale na wengine katika vijana wake Barahiani, wakawa wanaendeleza. Na kuna bwana mmoja akiitwa Sudi, kamuitwa Sudi Mganga, nilimwandikia makala maalumu kamuitwa Sudi Mganga, wakawa wanaeleza zile propaganda kanda ya kaskazini yote hiyo. Sasa wakipita wakitahadharisha Kasim Mafuta kwamba huyu amekuja na fikra mpya kadha, mimi sijui kwa sababu hawarekodi yale maneno yao. Siku moja nikapigiwa simu, bana sisi tunakuja kwako kutembelea, tuko watu kama 20 na hivi, wanatoka Arusha, Moshi, Arusha na wengine kutoka Singida, 2006 2007 mwanzoni. Watu wale wakaja pale, naona magari yaingia Marian Cruiser na nini. Haya, karibuni jamani. Ulipofika sema wewe sasa, sema wewe. Ile mmoja aogopa kusema, semeni mwataka nini. Nakumbuka mpaka leo mzungumzaji alikuwa bwana mmoja akiitwa Mbarak, yuko Arusha, kwamba wewe utazungumza. Akaanza kueleza, ah, sisi tumesikia kwamba kuna khilafu baina yako na Sheikh Salim, sasa sisi tunataka kujua kuna tatizo gani. Nikamwambia, sikilizeni jamani, hem kweni wa kweli, mmenisikia mimi au mmemsikia Barahiani? Mshaiku kunisikia mimi nikisema? Ah, sasa mama aniuliza mimi sasa, hem niambieni nyinyi mmesikia nini. Ah, wajua tukazunguka pale, muda waenda hawataki kusema. Nikamwambia, sikilizeni, ah, nisikilizeni haya maneno ninayosema. Mimi nishapata taarifa kwamba mdiru wenu amezungumza kunituhumu mimi na baadhi ya wenzangu, na kuwatuhumu baadhi ya mashekhe. Ameyasema hayo, na nyinyi, wewe na wewe na wewe, nyinyi mlikwenda kule kuyasema maneno haya, mkawatia maneno watu kwamba mimi niko kadha kadha kadha. Wewe basi, wewe ulisimama msikiti kwamba mimi nisiruhusiwe kusema katika misikiti yenu. Taarifa hizo mimi niko nazo. Mimi nilikuwa na mambo mengi. mengi mengi ya kimakosa ambayo yule barahiani anayafanya hayaonyeshi kwamba yeye ni katika ahli sunna, yani katika ahli sunna yake kuna kitu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimepanga nimpe nasaha yule, twende tukampe nasaha moja mbili tuzungumze na yeye kama yeye, lakini yeye Allah amemfungulia, ameamua kuzungumza sasa, ametahadhari zile nasaha ambazo kwa tumezibeba tumpelekee, akaamua kujikinga akafanya mihadhara. Sasa mimi hivi sasa sitaki tena nasaha, ninachokitaka maadamu nyinyi mmekuja, mwambieni mudiru wenu tufanye mjadala msikitini, na mimi nachukua vitabu vyangu na kwenda kule. Ah, wajua sasa sasa hivi ngambe msimhami, ninachokitaka mimi ni mjadala wa kielimu, si amenitumwa hadharani, anipe nafasi tujadiliane kielimu. Maktaba yangu hii hapa, mtabeba vitabu, tutavitia kwenye gari, tutakwenda kwa, lakini mtaarifuni ajiandae kwamba tunafanya mjadala msikiti wa barabara 19, tufungulie bomba pale, yeye akae huku na mimi nikae huku, mjadala. Ah, sasa shehe tukaminyana pale, magharibi kaingia, hatujaelewana, wakampigia mmoja, akatoa akampigia simu, shehe bwana huko wasema mjadala shule. Ah, sasa mjadala wa nini? Yeye kama ana mambo yalete hapa. Kwanza akaleta vigezo vingi. Wale wakaja kwa nasimamia msimamo ule ule, nikawaambia hivi, mimi siendi mahali popote kwa sababu mimi siko Ansari. Mimi nilikuwa ni mwalimu tu pale. Na msikiti hapa huko nitafanya dawa. Lakini akitaka la sawa sawa tukae mjadala. Sasa kuna baadhi ya watu pale wasema, basi tuambie hayo maneno ili tukajua hawa watakawaibe hoja wampelekee baraka ya starikuna sama. Kama ilivyokuwa majini. Watakuiba bado mtumie bwana mdiru kuna hoja hizi. Nikamwambia tutakwenda kujua huko mbele ya safari. Mimi niwatajia tu ile mambo, kuna hili na hili na hili na hili na hili. Na hoja zangu mimi niko nazo kwenye vitabu. Twende. Sasa jamaa akawa alipatwa na kihoro namna hiyo. Hataki. Sasa kuna baadhi ya watu wakakatika katika ile kundi lao. Wakabaki kama watu wawili tu ndio wanashadidia kwamba aina haja mjadala. Wote wakasema sawa mjadala. Na sisi tupate faida, wakageukana wenyewe kwa wenyewe pale. Basi Sheikh akakataniwa kwamba sawa basi naje. Tukachukuliwa na gari mpaka barabara nne Tawakkal pale. Ikapigwa simu tuna gari hapo kipembeni. Vipi? Ah, mdiri anasema bwana haiko tayari kwa ajili ya mjadala, lakini wewe uweze ukaenda tu kwake au ukatuma hizo hoja zako apelekea kazipitie. Ha? Mimi nikasema siwezi, kama hakuna mjadala siendi. Akakubali, tukaenda tukakaa pale. Mimi nikachukua baadhi ya watu wangu nilionao, kina mzee Abdullah Hanaini na wengineo, tukaenda pale. Haya. Hawajua nikamwambia hivi, tufanye mjadala hapo msikitini, tushuke chini tukafanya mjadala, ofisi yake iko juu. Tushuke chini tukafanya mjadala hapo chini kwa yale uliyozungumza. Jamaa hataki kabisa. Hataki kabisa. Mnaka shapanga huko pale angoki pale. Nasema ule nitamngoa tu hapo. Tumekwenda basi haya tufanye mjadala hapa hapa juu, lakini turekodiwe. Sasa hivi sasa sisi jambo letu moja. Mjadala wa nini? Wewe mwenzetu, niambia mwenzenu ungefanya muhadhara wa kunitani mimi, waulize hawa kwa nini walikuwa wakisema kule? Mimi nataka mjadala na nyinyi, nyinyi vijana, nyinyi hapo mimi. Nataka mjadala na nyinyi. Na wewe barahiani mwenye kiwepo. Na vitabu vyangu mimi hivi hapa niko navyo. Kwa hiyo basi wewe ungetuandikia hayo masala. Tukayaangalia, kumbe wewe hujaangalia. Haya basi ikaenda ikawa inashindikana sasa. Saa 4 saa ngapi inakwenda? Kile kikao kilikuwa kinarekodiwa. Baada ya pale kuna bwana mmoja katika ndugu zetu sasa hivi ameingia katika mrengo mwingine huko. Akasema hivi amwambie barahiani, basi kama utaki mjadala apewe nafasi hapa azungumze msikitini. Yale yote yabatilishe kama nyinyi mlivyofanya. Au msimame nyinyi mbatilishe. Kwa hivyo hilo haliwezekani. Do. Sasa basi wale vijana wa Moshi wote wanasema si bwana tuwezi kukubali. Sisi tumefuata dini bwana. Kufuata wewe bwana. Ni watu wake wa karibu namna hii. Sisi hatukumfuata barahiani kama barahiani. Sisi tumefuata sunna. Sasa nyinyi mmetuambia maneno, mwenyewe ndio huyu hapa, hamtaki kujadiliana naye, hamtaki kumpa nafasi ya kusema. Sisi tutampa nafasi kwenye misikiti yetu, atusikilize maneno yenu. Jambo likawa kubwa, tukatoka zetu. jamaa wanaambia lazima uje ufanye muhadhara mwisho, lazima. Mimi sitaki, ndio asili ya mimi kufanya muhadhara mwisho. Nikazielezea kadhia hizi na Barahiani namna anavyopeleka taasisi yake kihuizbia, unanielewa sijui. Sasa watu walikuwa wanamsifia Barahiani, Barahiani bwana babu ni Barahi miwili kwisha kwisha, anamaliza kila kitu Barahiani, si mchezo. Sasa mwenye akiambiwa vile afutuka namna hiyo, tamuonyesha kijana mdogo huyu. Mimi nikapiga mwa, tukazungumza muhadhara, tukakusanyika ikhwa, kina Abu Zakaria, kina Muhammad Mafuta, kina nani, kina nani, tukazungumza. Lakini mimi nikawa nimelibainisha ile jambo lake pale, watu wakaelewa, ikabaki kizaazaa kwao. Sasa akaanza kujibu hoja zake. Miongoni mwa mambo tulimtuhumu nayo kwamba wewe ni mtu wa sunna, wadai kutetea sunna, unapozungumza unawakashifu wanaochuoni wa ahlu sunna, unawasingizia mambo mabaya ambayo wako mbali nayo. Jambo hili wanawachuoni wanalikemea liache, lakini wakati huo huo inaonekana kuna wanawachuoni waovu kabisa ambao wametahadharishwa na wanawachuoni wengine mpaka wameingizwa katika ukafiri, kama Ibn Sina. Wewe unamuadhimisha mtu huyu, shule nzima waita Avicenna. Huyo Ibn Sina ni jishia Qurmuti, alafu alikuwa na maneno ya kufru yameandikwa kwenye vitabu vyake na wanawachuoni wameyataja. Akafanya muhadhara mzima kuhusu Ibn Sina, kwamba Ibn Sina katubia hapo 19. Mimi niko Pongwe nasomesha Bulughul Marami darasani, kuna watu wametoka kwenye muhadhara huko wamekuja mbio kule kwa magari yao. Shehe si mchezo, katoa hoja si mchezo. Sasa shehe, sasa itakuwaje? Nikamwambia hakuna kitu anaweza kuzungumza yule, sikilizeni, mwacheni amalize kuzungumza. Alipomaliza kuzungumza, siku ya pili yake mimi nikatoa makala kuhusu tauba ya Ibn Sina, nikazitawanya kashiwa, hana kitu. Taibu kila innahu tab, naambia hiyo kila wewe hujui kama kuna siga tu tamrid, hukusoma wewe? Alafu tauba sina masharti pale aliposemaje, si ila alladhina tabu wa aslahu wa bayanu. Sasa haya yote yako wapi? Alibainisha nini? Kwa sababu yeye yunkiru almaada alkif au aljismani. Ibn Sina katika itikadi zake anaamini kwamba watu hawatafufuliwa viwiliwili, zitakazofufuliwa ni roho. Sasa alitubia akalieleza hili, akalikataa kwamba asisemi hivyo. Wapi? Oh, wanakataa toba Ibn Sina. Alhamdulillah, basi jambo likawa lime, kila tunapozungumza jambo linaeleweka. Tutaswali maghribi alafu tutaendelea, tutaona mambo yake. Ha? Tutaona mambo yake yanavyoendelea baada ya hapa insha Allah. Nasalullah alafia wassalam, nasalullah ta'ala yuthbitana ala alhaq. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.